Dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A5 Sportback dostępne jest już od 1460 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Wtorek, 25 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Prezydent mówi, że to polityczne szaleństwo, ale PiS złożył projekt ustawy, która ma skrócić kadencję wybranych 8 dni temu sejmików wojewódzkich. Padły słowa zachęty, ale i krytyki za chwilę o przemówieniach papieża Franciszka na Forum Europejskich Instytucji. Za chwilę także o słabym punkcie mózgu, który odpowiada za rozwój choroby Alzheimera i schizofrenii. PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy dotyczącej skrócenia kadencji sejmików wojewódzkich. Mariusz Błaszczak jest przekonany, że to zgodne z konstytucją. Jest także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1998 roku, w którym zawarto takie stanowisko, że skoro możliwe było wydłużenie kadencji wówczas samorządu, to tym bardziej jest możliwe teraz skrócenie. I na nic zdał się kolejny już apel prezydenta. Wczoraj po spotkaniu z konstytucjonalistami Bronisław Komorowski mówił tak. Łatwo sobie wyobrazić, per analogia, że jeśli mógłby parlament skrócić kadencję sejmików wojewódzkich, to dlaczego nie miałby skrócić także ustawą kadencji parlamentu? No nie może być tak, że o tym, czy jest kadencja do wykonania, czy nie, decydują politycy. O tym może decydować tylko i wyłącznie sąd. Ten przykład, który Państwu dałem, no to jest ten właśnie odmęt absurdu i szaleństwa politycznego. Ale poseł PiSu na takie słowa prezydenta ma odpowiedź. Ja się dziwię takiej postawie prezydenta Komorowskiego, który chroni interesy korporacyjne, korporacji sędziowskiej, skompromitowanej. Pomysł projektu ustawy skracającej kadencję sejmików województw przedstawili PiS i SLD, argumentując to wątpliwościami dotyczącymi liczenia głosów. A tymczasem do regionalnych sądów spływają kolejne protesty wyborcze. Na Śląsku jest ich już 11, na Warmii i Mazurach 14, tyle samo na Podkarpaciu. Przykład podaje rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie Marzena Osolińska-Plęs. W gminie Trzebownisko Mieczysław Kogut, kandydat na radnego, dopatrzył się nieprawidłowości w pracach komisji wyborczej. Komisja wyborcza w Łukawcu miała opuścić siedzibę bez podania wyników, jak również zakwestionował fakt, że w obszarze działania tej obwodowej komisji wyborczej była ponadnormatywna liczba głosów nieważnych 18. Termin składania protestów mija w niedzielę. Na ich rozpoznanie zgodnie z ustawą sądy okręgowe mają miesiąc. To była najkrótsza wizyta wśród dotychczasowych wyjazdów Franciszka. Papież gościł dziś w Strasburgu na forum Parlamentu Europejskiego. Wygłosił przemówienie nadziei i zachęty dla starego kontynentu. A zdaniem Franciszka Europie grozi utrata duszy, dlatego tak ważny jest wkład chrześcijaństwa. Taki wkład nie stanowi zagrożenia dla świeckiego charakteru państwa, ani dla niezależności instytucji Unii, ale ubogacenie. Wskazują na to ideały, jakie ukształtowały ją od samego początku, takie jak pokój, zasada pomocniczości i solidarności, humanizm koncentrujący się na poszanowaniu godności osoby. Papież zwrócił uwagę, że dziś na Starym Kontynencie mamy do czynienia z poważnym kryzysem szacunku dla człowieka. Krytykował też instytucje europejskie za to, że są często zbyt oddalone od problemów ludzi. Komisarz Elżbieta Bieńkowska przyznaje, że wszyscy powinni sobie wziąć słowa Franciszka do serca. Na pewno wszyscy, którzy poważnie myślą o Europie, właśnie tak myślą, że Europa to jest jedność w różności, że Europa to nie jest tylko gospodarka, ale to są też ludzie, to są też miejsca pracy. To jest to wszystko, co jest w nas w środku, więc naprawdę bardzo poważne wystąpienie i dobrze, że takie czasami się zdarzają. Papież Franciszek przemawiał także na forum Rady Europy i tam zaapelował o polityczne rozwiązanie konfliktów i napięć na Starym Kontynencie, choć nie wymienił wprost Ukrainy. Dwie terrorystki samobójczynie na zatłoczonym targowisku w Nigerii zabiły co najmniej 30 osób. Według lekarzy ofiar śmiertelnych jest ponad 45. Zamachowczynie to nastoletnie dziewczęta ubrane w hidżaby. W wyniku detonacji materiałów wybuchowych przez pierwszą z nastolatek zginęło kilka kobiet. Gdy na miejsce eksplozji zbiegli się ludzie, druga zamachowczyni wysadziła się w powietrze, zabijając kolejnych kilkadziesiąt osób. Od 5 lat radykalni islamiści z Boko Haram prowadzą zbrojną walkę o przekształcenie Nigerii w muzułmańskie prawo wyznaniowe, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. W tym czasie w rebelii zginęły tysiące ludzi. Mózg ma swój słaby punkt, który odpowiada za rozwój choroby Alzheimera i schizofrenii. Tak twierdzą brytyjscy naukowcy, którzy zlokalizowali to wrażliwe miejsce dzięki specjalnym prześwietleniom mózgu. Ten kluczowy region odpowiada za subtelne przetwarzanie informacji docierających do mózgu dzięki zmysłom, na przykład wzroku czy słuchu. Naukowcy zauważyli, że ten wrażliwy punkt rozwija się u człowieka stosunkowo późno, pod koniec okresu dojrzewania, ale jako pierwszy ginie, gdy zaczyna się okres starzenia. Podobne degeneracje widać u ludzi z chorobą Alzheimera i schizofrenią. Autorzy pracy z Uniwersytetu Oksfordzkiego sugerują, że choć choroba Alzheimera i schizofrenia dają różne objawy, to na poziomie mózgu są ze sobą powiązane. Ich zdaniem ta nowa wiedza może pomóc w przyszłości we wcześniejszym diagnozowaniu obu chorób, a to jest bardzo istotne w leczeniu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystkie informacje. Teraz kolejne w skrócie serwisu Trójki o 16.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. No nie jest dobrze, wieczorem i w nocy na zachodzie i w centrum mglisto, a na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, na drogach może być ślisko. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 2 w centrum i do 3-4 powyżej zera nad samym morzem. Jutro na zachodzie i na południu w miarę pogodnie, a na Podlasiu i Mazowszu jeszcze lokalnie pojawią się opady śniegu i marznąca mrzawka. Na drogach może być wciąż ślisko. Temperatura od zera w Augustowie do plus 2 w Rzeszowie, w Krakowie i w Kielcach 3 stopnie, w Warszawie, w Toruniu i w Bydgoszczy 4, w Trójmieście, w Szczecinie i Wrocławiu 5 i najcieplej nad samym morzem, tam na plaży do 7 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując pralko-suszarkę marki LG o głębokości 44 cm, zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt.pl. Do centrum poproszę. Znów pani Rozenek. Jak gwiazdka z nieba mi pani spada. Pani mi powie, pod choinkę na święta na 7 liter. Prezent. A wie pani, że idealny prezent na święta czeka na BP? Wystarczy zebrać 15 gwiazdek za zakup paliwa lub wybranych produktów na stacji. Sama to panu mówiłam. Kupuj na BP i odbierz idealny prezent na święta. Eleganckie ręczniki za jedyne 24,99. Promocja trwa do 13 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Polecam serdecznie. Małgosia Rozenek. W najnowszym Newsweeku w Polsce nie leczy się milionów ludzi z problemami psychicznymi. Cierpią oni, cierpią ich rodziny. Jak latami budowano fundament pod brednie o sfałszowanych wyborach. Prezydencki sondaż i pytanie, czy ktoś powstrzyma Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski. W Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam. Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... W Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nie lubię początków reklam. Tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Tu Święty Mikołaj. Całą listę prezentów mi wysłali, a ja niczego nie mogę znaleźć. Doradźcie coś. Radzę wejść do sklepu z nagrodami na payback.pl i wymienić punkty na nagrody, to znaczy prezenty. To tam są prezenty? Prezentów, że ho, ho, ho. AGD, zabawki, gadżety, suszarki, lokówki, wszystko za punkty Payback. A to sobie też coś prezentuję. Wszystko pod choinkę znajdziesz w sklepie z nagrodami Payback. Wejdź na payback.pl i wymień swoje punkty na świąteczne prezenty. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:09. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od wydarzeń w Ferguson w USA, gdzie doszło do starć czarnoskórych mieszkańców z policją. Dziś może dojść do rozruchów także w innych amerykańskich miastach, o czym już za chwilę opowie Marek Wałkuski. W Polsce rozpoczęły się wczoraj szachowe Mistrzostwa Świata Trójki i o szachach dziś w popołudniowej audycji porozmawiamy. Bardzo trudno jest określić, w którym momencie następuje ta granica, w której przechodzimy ze sfery debiutowej do gry środkowej. Czołowi szachiści świata korzystają ze swojej wiedzy, z baz komputerowych, ze swoich opracowań, nawet do 30 posunięć, nawet i więcej. Na razie mamy grę debiutową, ale po naszym wczorajszym otwarciu drużyna porannej audycji zrobiła dziś fatalny błąd na samym początku rozgrywki, o czym opowiemy za kwadrans. Za pół godziny spotkamy się z matką Polką feministką i to już będzie bardzo poważna sprawa. To nie jest tak, że osoby doznające przemocy jakby nic w swojej sprawie nie robią. Robią. Proszą, tłumaczą, grożą, zwracają się do znajomych, do przyjaciół, nawet do różnych instytucji, ale zdarza się tak, że spotykają się z reakcją właśnie, jak to? To niemożliwe. Naprawdę? O przemocy wobec kobiet za pół godziny. Temat z innego bieguna, dziś święto pluszowego misia. Oczywiście misiem można nazwać również kochanego mężczyznę, zwłaszcza jeśli nasz ukochany mężczyzna jest raczej większy niż mniejszy, raczej okrąglejszy niż szczuplejszy, raczej zarośnięty niż gładziutki. No misiu najsłodszy, nikt tak jak ty, kochany misiu, nie umie wyrzucać śmieci. O misiach przed 17:00. Po 17:00 opowiemy o problemie ze zużytymi strzykawkami i igłami, używanymi m.in. przez cukrzyków w domach. Nie wiadomo, gdzie wyrzucać te potencjalnie niebezpieczne przedmioty. Odpady medyczne mają swoją ustawową definicję. Te odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, czyli takie igły, strzykawki, w świetle prawa są komunalnymi odpadami. Czy robiąc sobie zastrzyk w domu możemy wyrzucać igły do zwykłego śmietnika? Jeżeli nie, to gdzie? O tym za godzinę. To trudne, to już tytuł dzisiejszego reportażu. Obydwoje rodzice bohaterki zachorowali na chorobę Alzheimera. Pani profesor wyjęła dokumenty i popatrzyła dziwnie na mnie. W 30-stopniowej skali pani ojciec ma 9 punktów. Zawiesiła tak głos i mówi, a pani mama 12. Czy pani jest jedyną córką? Ja mówię, no tak. Nie ma pani rodzeństwa, nie mam. I ona mówi, proszę pani, nie wiem jak pani sobie poradzi. Bo ludzie sobie z jedną osobą chorą nie radzą, a pani ma obydwoje rodziców chorych. To trudne. Reportaż o 18:15. Porozmawiamy także o uzależnieniach od hazardu na przykład. Samo granie, czy w totolotka, w gry liczbowe, czy nawet buszowanie nadmierne w internecie nie jest oczywiście patologią. Wtedy, kiedy robią się problemy natury finansowej, wtedy, kiedy w gruzy idzie życie rodzinne, to wtedy już mamy do czynienia z zachowaniami problemowymi. O uzależnieniu od hazardu po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit.

Zapraszamy do Trójki. 61 osób aresztowano w Ferguson w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło wczoraj wieczorem do zamieszek. To była noc z poniedziałku na wtorek. Do zamieszek doszło, gdy białemu policjantowi nie postawiono zarzutów w sprawie zastrzelania czarnoskórego nastolatka. Do tego incydentu doszło w sierpniu. Cały region St. Louis przygotowuje się na nowe protesty. Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. U nas 18 minut po 16, u ciebie 18 minut po 10 rano, a w Ferguson, gdzie wczoraj wieczorem czasu amerykańskiego doszło do rozruchów, w tej chwili 18 minut po 9, czyli dzień dopiero się rozpoczyna, ale wiele wskazuje na to, że to będzie dzień gorący. Dopiero się zaczyna. W tej chwili protestów, zamieszek w samym Ferguson nie ma. Natomiast to, co widać, to zniszczone samochody, zdemolowane sklepy, spalone budynki. Cały czas w Ferguson unosi się dym z tych pożarów, które wybuchły w nocy podczas zamieszek, o których mówiłeś, bardzo gwałtownych, dużo gwałtowniejszych od tych, które miały miejsce 3 miesiące temu, kiedy doszło do zastrzelenia 18-letniego czarnoskórego, nieuzbrojonego chłopaka. Te zamieszki były o tyle bardziej niebezpieczne, choć na razie ofiar śmiertelnych nie ma. Mówię na razie, bo nie wiadomo, co się wydarzy tej i w kolejne noce. Dużo niebezpieczniejsze jest to, że tej nocy 150 strzałów z broni palnej oddano. Nie była to policja, bo policja zapewnia, że żadnego strzału z broni palnej nie oddawano w kierunku tłumu. Natomiast ci ludzie, którzy protestowali, część z nich była uzbrojona. Prawdopodobnie strzelali w powietrze. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ludzie mają broń. Zresztą jeszcze przed ogłoszeniem decyzji ławy przysięgłych, kiedy nie było wiadomo, czy 28-letni policjant Darren Wilson zostanie postawiony w stan oskarżenia, czy nie, już wtedy w St. Louis i okolicach, a szczególnie w Ferguson i okolicach, znacznie wzrosła sprzedaż broni, dlatego że ci, którzy mieszkają w tej okolicy, obawiali się tego, do czego doszło miejsce, do czego doszło dzisiejszej nocy. Zamieszki trwały do późnych godzin nocnych w Ferguson. Na ile sytuacja była opanowana przez policję, a na ile to wszystko puszczono na żywioł? W dużym stopniu była niekontrolowana, to znaczy w Ferguson były znaczne oddziały policji, natomiast policja starała się zachowywać w miarę nieprowokacyjnie. Oczywiście na ulice miasta wjechały transportery opancerzone, to wyglądało groźnie, użyto gazu łzawiącego, no i aresztowano 61 osób, 59 były z samego Ferguson, dwie osoby przyjezdne, także to nie są sprawcami tych zamieszek, nie są ci, którzy przyjechali z daleka zrobić rozróbę. To są mieszkańcy, młodzi mieszkańcy tego miasta. Sytuacja nie do końca była kontrolowana, ale też policja nie chciała za bardzo prowokować jeszcze bardziej gwałtownych starć w związku z tym, kiedy już zaczęto na przykład demolować policyjny samochód w centrum miasta na ulicy, kiedy kilkusetosobowy tłum usłyszał decyzję o niepostawieniu policjantowi aktu oskarżenia, wtedy policja w ogóle nie wkraczała. Także sytuacja jest, powiedzmy, nie wymknęła się spod kontroli, ale też nie jest tak, że policja w pełni ją kontrolowała. Podłożem tego wszystkiego jest kolor skóry. Chodzi o bezkarność białego policjanta, który strzelał do czarnoskórego 18-latka Michaela Browna. To było 9 sierpnia. Ale teraz jest jeszcze jeden przypadek w Stanach Zjednoczonych. Sprawa 9-latka, który z atrapą broni został także zastrzelony przez policjantów. I to pewnie też powoduje, że emocje się kumulują. Poniekąd tak, natomiast sama sprawa Michaela Browna jest na tyle wybuchowa, że doszło do tych zamieszek. Problem polega na tym, że to może się rozlać na inne amerykańskie miasta. Już wczoraj około 150 demonstracji czarnoskórych Amerykanów w różnych częściach Ameryki, między innymi w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Chicago, w Los Angeles miało miejsce. One były spokojne. W niektórych miejscach blokowano autostrady, wznoszono wrogie, groźne okrzyki. Natomiast obawa jest taka, że to się zacznie powtarzać, że apele prezydenta Obamy czy nawet czarnoskórych działaczy nie zadziałają. Zastrzelenie 9-latka, który miał atrapę, oczywiście dolewa oliwy do ognia, natomiast najbardziej, największe emocje budzi to, że 28-letni policjant z Ferguson nie został postawiony w stan oskarżenia. Prokurator tłumaczył przez pół godziny, dlaczego ława przysięgłych podjęła taką decyzję. Ława przysięgłych z Ferguson, składająca się z 12 osób, 9 białych, trójka czarnych ławników. 9 głosów wystarczyło do tego, by nie postawić policjantowi zarzutów. Prokurator długo tłumaczył, że zeznania świadków tak różniły się między sobą. 60 świadków, których przesłuchano. Z drugiej strony była dość spójna wizja oficera, że ława przysięgłych rozstrzygnęła prawdopodobnie wszelkie wątpliwości na korzyść policjanta. Natomiast wśród czarnoskórych mieszkańców, wśród rodziców, rodzice Michaela Browna mają poczucie ogromnej krzywdy. Te podziały rasowe, te napięcia rasowe w Stanach Zjednoczonych cały czas istnieją, cały czas wielu czarnych Amerykanów ma poczucie, że są tą gorszą warstwą, tymi gorszymi obywatelami, że Ameryką rządzą biali, a policja służy do tego, żeby ich trzymać po prostu w spokoju, no że sytuacja jest bardzo napięta. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Teraz Ferguson, 23 minuty po 9. Ferguson jeszcze odsypia nocne wydarzenia, ale wiele wskazuje na to, w każdym razie policja przygotowuje się na to, że kiedy ten dzień będzie się kończył w Stanach Zjednoczonych, czyli we wtorek wieczorem, znowu dojdzie do starć z policją. Dziś gubernator Missouri podjął decyzję o skierowaniu do Ferguson dodatkowych oddziałów Gwardii Narodowej, także tej policji czy wojska, tych transporterów opancerzonych będzie więcej. W tym pytanie, wszystkim najgorsze pytanie, jest to, jak zachowa się mniejszość czarnoskóra w innych miastach. Najgorsze jest to, że te budynki, które płonęły, to były sklepy, to były restauracje, których właścicielami są także czarnoskórzy mieszkańcy Ferguson, więc to taki paradoks tych całych zamieszek. Dziękuję bardzo. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 24 minuty po 16. A w trójce już za chwilę o szachach. A 6,5 minuty po 16 w studiu Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchałeś dzisiaj porannej audycji Zapraszamy do Trójki? Nie. Nie? A, no żałuj. Poczułbyś taki był, atmosfera strachu się pojawiła. Dawno nie było tego w porannej audycji, a dziś się pojawiła. To chyba już stąd ten błąd na szachownicy, który zauważyłem, że są źle poustawiane figury. Źle poustawiane figury? W pewnym momencie nie najlepiej, tak bym powiedział. Ale gdzie, w poranku czy w popołudniu? U nas w popołudniu. Ta szachownica, tak, ta szachownica. No to będziemy musieli to skorygować. Już skorygowałem. Tak? No dobrze, ale żeby państwo wiedzieli, o czym mówię, proszę posłuchać, jak panowie wykonali swój ruch dziś w porannej audycji. To jest moment, w którym dokonamy decyzji. Tak. Tak? No tak. Jeśli chodzi o pojedynek szachowy, poranek kontra popołudnie. Są jakieś pionki, jesteśmy. Pan Michał podpowiedział i zgadzamy się z taką decyzją. Panie Michale, wykonujemy ruch. Wczoraj E2 na E4 to audycja popołudniowa białymi. My czarnymi ruszamy z E7 na E5. I co nam zrobicie? A, to się okaże. Nieważne jak to zaczyna, ważne jak kończy. Dobrze, że po skosie nie poszli. Cytując klasyka. To co, zabieramy się za szachy. Zapraszamy do trójki. Ależ to jest tempo. Dopiero wczoraj się zaczął pojedynek, a już jest gorąco. No ten pojedynek poranek, popołudnie, mimo najnowszych zdobyczy techniki, trochę przypomina dawne pojedynki szachów tych korespondencyjnych. Co prawda my teraz na ruch czekać będziemy kilka godzin, a nie kilka tygodni jak kiedyś, no ale jednak, bo takie szachy korespondencyjne ciągle jeszcze istnieją, mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Szachowego Piotr Murdzia. W dzisiejszej dobie te szachy schodzą do lamusa. Coraz mniej jest takich szachistów, którzy właśnie w ten sposób uprawiają tę dyscyplinę. Ale są też tacy i oni też wnoszą wkład do rozwoju teorii debiutów szachowych. Czyli jesteśmy w mniejszości, ale można powiedzieć tej pożytecznej mniejszości. To jednak szachy korespondencyjne to czasy zamierzchłe, bo szachy współczesne są dyscypliną, w której partie rozgrywane są szybko, a w szachach szybkich bardzo szybko, a w błyskawicznych błyskawicznie. Tak wyglądała na przykład końcówka meczu Anand-Smirin. Te kliknięcia, te uderzenia w zegar odbywają się po kolejnym ruchu. Tak wyglądała końcówka. And bam, he's ripped off all the extra points. He's just got a pass point. And look at him make a minute look like a year. He's ripped another point off the board. Anand-Smirin. I wygrał Anand. To tempo jak w ping-pongu. Tempo jak w ping-pongu, ale to była ciekawa sytuacja, bo zawodnicy na skończenie partii mieli 6 minut, a w tej partii nad zaledwie czwartym posunięciem, czyli teoretycznie wykonywanym automatycznie, Anand myślał minutę i 40 sekund z tych 6 na całą partię. No ale jak słychać, końcówka była piorunująca. No to my też w takim razie zaczynamy. Popołudnie ma nie czwarty, ale dopiero drugi ruch i teoretycznie wszystko powinno iść szybko i można powiedzieć, że zagramy na pamięć, bo początek jest wytrenowany. Najlepsi szachiści do któregoś ruchu z kolei grają automatycznie. Prawdziwa partia zaczyna się... Bardzo trudno jest określić, w którym momencie następuje ta granica, w której przechodzimy ze sfery debiutowej do gry środkowej. Obecnie debiuty są bardzo rozpracowane, często nawet do końcówki, bym powiedział. Czołowi szachiści świata korzystają ze swojej wiedzy, z baz komputerowych, ze swoich opracowań, nawet do 30 posunięć, nawet i więcej. Bardzo ciekawie do tego podchodzi aktualny mistrz świata Magnus Carlsen, który dwa dni temu przypieczętował swoje zwycięstwo nad Anandem. On jest uznany za takiego szachistę, który odchodzi trochę od takich standardowych rozwiązań i otwarć, po to, żeby sprowadzić grę na mniej takie teoretyczne i opracowane ścieżki. Moim zdaniem szachy to gra popołudniowa, nawet wieczorna, więc zaryzykuję stwierdzenie, że teoretycznie ranek stoi na przegranej pozycji. Marcin Łukawski. W ogóle nie jesteśmy na straconej pozycji, bo to nieprawda, że rano człowiekowi się myśli gorzej. Znakomicie się myśli rano i polecam, zapraszam Tomka Gorazdowskiego i zapraszam audycję popołudniową, żeby rano także spróbowała pograć w szachy. Warto. I mamy takie grono słuchaczy, którzy świetnie myślą o poranku i bardzo nam pomagają w tej grze. Te podpowiedzi będą... Ależ zachęcił słuchaczy. Myślę, że mnóstwo osób wstanie jutro o poranku tak koło 6 i zagra sobie w szachy. Tak. Te podpowiedzi słuchaczy będą jednak kluczowe, bo jakoś o szachowych arcymistrzach wśród kolegów nie słyszałem. Zdecydowanie będziemy opierali się na podpowiedziach słuchaczy, zwłaszcza już wykrystalizowała się taka czołówka. Na czele jest jeszcze dodatkowo z panem Michałem. Pan Michał, czuć to w listach, że jest zawodowcem i świetnie gra w szachy. I pan Michał nam już podpowiada, jakie mamy dalsze ruchy poczynić. Nawet pewne większe strategie nam już sugeruje, ale to jeszcze po kolei, żeby nie uprzedzać faktów. Dobra, dobra. A propos strategii, my popołudnie, jaką mamy strategię? My, czyli zapisujesz się do popołudnia, nawet jak będziesz miał poranny dyżur w sporcie, tak? O tym jeszcze za moment, ale przecież no to jasne. No wiadomo, czyli co, trochę musimy ryzykować, ale oparłbym się na ataku i nie zapominał o obronie. Tak, iść na całość, no bo najważniejsze będzie wybranie z tych wszystkich podpowiedzi, które przychodzą, tego właściwego ruchu, bo i Karpow nam może podpowiadać, ale jeżeli jeżeli nie zorientujemy się, która podpowiedź jest... Ale poza tym pamiętaj, że poranek nie może mieć pewności, że ten pan Michał, czyli has w rękawie, to nie jest kret popołudnia, tak? Może być na przykład Michał Krasenkow, arcymistrz. Może to być nasz człowiek i zwiedzie ich na manowce. Co na to poranek? Ostateczną decyzję podejmujemy kolegialnie, czyli ja i kolega Krystian. No i będziemy tak sobie próbowali. Trochę na czuja, nie ma co ukrywać. Choć pewne doświadczenia dotyczące szachów mam, bo w szkole podstawowej 2 razy uczestniczyłem w międzyszkolnej olimpiadzie szachowej. W pierwszej nie poszło najlepiej, bo zająłem zaszczytne ostatnie miejsce, ale w drugiej już było zdecydowanie lepiej, bo byłem przedostatni. Czyli mamy jakieś szanse. I to, o czym wspomniałeś, niektórzy z nas pracują rano, niektórzy wieczorem i zdarzać się będzie tak, że ktoś z nas będzie grał trochę sam ze sobą. Ja na przykład, zaciekły popołudniowiec, niestety w sobotę będę musiał się trochę zbratać z rankiem. Grać w szachy trochę z samym sobą, czy to ma sens? Piotr Murdzia ze Związku Szachowego. Ja nie widzę najmniejszego sensu, żeby szachista mógł rozgrywać partię sam ze sobą. Jest to wręcz niemożliwe, niewykonalne, a wręcz komiczne. Ale myślę, że też pytanie pańskie może bardziej dotyczyło pracy samodzielnej nad szachami, czyli takiego analizowania pozycji, bo to już jest możliwe i jak najbardziej ma miejsce wśród szachistów, którzy sami się doskonalą. No musimy teraz przystąpić po prostu do analizy i analizować to, co się dzieje. To teraz powiedz jeszcze państwu, która jest godzina, bo tempo mamy szachowe. Ja nie mam okularów. Nie? Nie. Szesnasta 33 minęła. Podobno Krystiana dzisiaj w męskiej toalecie widzieli, jak przez pół godziny patrzył w kafelki, bo kafelki w szachownicę są ułożone i on tak stał. Zawiesił się trochę. Są takie szachy pionowe ostatnio w związku się pojawiły, więc tak? Można spróbować. Teraz skrót wiadomości. Beniamin Filip jest już w studiu. SLD nie wyklucza poparcia projektu PiS-u, który dotyczy skrócenia kadencji sejmików wojewódzkich, powiedział o tym w Sejmie rzecznik Sojuszu Dariusz Jański. Ponieważ to jest bardzo poważny projekt, skracający kadencję samorządu, to w pierwszej kolejności przeanalizujemy go, sprawdzimy jego zgodność z konstytucją i z innymi ustawami, a następnie odbędziemy szerokie konsultacje z samorządowcami. Projekt PiS-u przewiduje, że kadencja sejmików województw w wybranych wyborach samorządowych 16 listopada tego roku upłynie 31 marca przyszłego roku. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie finansów w Twoim ruchu. Chodzi o niedopełnienie obowiązków i wyrządzenie szkody majątkowej na prawie 2 miliony złotych w finansach partii przez zawarcie umowy na utworzenie systemu ewidencji członków partii. Badane będą też okoliczności przeznaczenia majątku Twojego ruchu, w tym subwencji z budżetu państwa na cele inne niż charytatywne lub statutowe. Słynne pianino z filmu Casablanca sprzedane za prawie 3 miliony dolarów. W domu aukcyjnym w Nowym Jorku wystawiono na sprzedaż hollywoodzkie rekwizyty, w tym prawie 30 ze słynnego melodramatu. Wieczorem i w nocy na zachodzie i w centrum mglisto, na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, na drogach może być ślisko. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 2 w centrum i do 4 nad morzem. Jutro na zachodzie i na południu w miarę pogodnie, a na Podlasiu, na Mazowszu jeszcze lokalnie pojawią się opady śniegu i marznąca mrzawka. Na drogach może być ślisko. Temperatura jutro od 0 w Augustowie do plus 6-7 stopni na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jezu, jak wam dziękuję za to, że przypomnieliście Sachy. Właśnie w tej chwili otwiera pudełeczko. No przecież to wspaniała sprawa. Cudne, no pięknie. No będę w to grał. No już od dzisiaj przypomniałem sobie, jak to było. I te wszystkie gambity i tak dalej. Ojej, to cudne. Dziękuję państwu, naprawdę. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Szachownica jest ustawiona w pokoju popołudnia na parapecie. I jeszcze nie dziś, ale pewnie od jutra, od pojutra będziemy na bieżąco w internecie robić zdjęcia, codziennie zdjęcia szachownicy, albo w jakiś inny sposób to rozwiążemy. Będzie można śledzić pojedynek popołudnia z porankiem na naszych stronach. My wczoraj E2 na E4, a oni dziś E7 na E5. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz Cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane. Według artystów może chwilkę zostać. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Tam się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Noszę się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedyś coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Kończąc wątek szachowy, czekamy na państwa propozycje, bo tutaj co do kolejnego ruchu tę decyzję podejmujemy kolegialnie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. A w studiu jest już Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Grasz w szachy? Ja nie, ale gra mój 5-letni syn z tatą. I ostatnio nawet poprosił mnie, żebym z nim pograła. Pomógł mi ustawić pionki. A potem powiedział, mamo, możesz zbić mój pionek? Ja powiedziałam, gdzie jest synu? On na to, mamo, pomyśl. No właśnie, trzeba sobie przypomnieć. Ja nie grałam nigdy. Matka Polka, feministka. A teraz będzie mniej przyjemnie, bo dziś matka okolicznościowa. Temat przemoc domowa. Ten temat w audycji poruszany był już nie raz, ale jeszcze raz, bo wart jest przypomnienia. Rozmowa o biciu i nie tylko. Tak, bo przemocą jest też na przykład nieustanne krytykowanie, zabieranie pieniędzy, gdy jedna z osób pracuje, druga zawodowo nie, ale na przykład zajmuje się dziećmi. Tych form przemocy jest dużo. O nich dzisiaj będziemy rozmawiać, chociaż nie tylko o tym. Powiedziałaś matka okolicznościowa, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. No i też rozpoczynamy taką 16-dniową kampanię przeciwko przemocy ze względu na płeć. Ofiarami przemocy są częściej kobiety, częściej dzieci, osoby starsze, czyli osoby słabsze, ale o mężczyznach też opowiemy, a opowie Małgorzata Kulka ze Stowarzyszenia na Rzecz Działania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia. Małgorzata Kulka ma ogromne doświadczenie w pracy z osobami, które są ofiarami przemocy, ale też chciałabym przypomnieć mamy, które o przemocy w swoim domu mówiły, a mówić o tym jest niezwykle trudno, bo właśnie, formy przemocy są różne. Oj, od... Wszystko. Przekopywanie, traktowanie mnie jak worka treningowego. Chyba nie ma takiej rzeczy, której bym nie zrobił. Trudno tak podać bezpośredni powód, dla którego mężczyźni biją. Generalnie każdy człowiek, który używa przemocy, używa jej, bo gdzieś tam w swoim życiu nauczył się tego, że to działa. Nauczył się w rodzinie, nauczył się w szkole, nauczył się w jakichś relacjach rówieśniczych. To działa? To co to znaczy? To znaczy, że gdzieś tam ktoś zobaczył, że jak komuś brakuje argumentów, używa siły, to osiąga swój cel. Najczęściej po to, żeby druga osoba była inna, inaczej się zachowywała. Był strasznym pedantem, wszędzie sprawdzał kurze, czy ja czasami się nie nudzę, jak jestem w domu, tak? Jak zajmuję się tą dwójką dzieci, wtedy malutkich. Generalnie często tak się zdarza, tak, że osoba doznająca przemocy rzeczywiście zauważa, że coś jest nie tak, natomiast w przemocy też działają bardzo różne mechanizmy, tak na przykład cykl przemocy, faza narastania napięcia, gwałtownej takiej przemocy i właśnie miodowego miesiąca, czyli takiego momentu, kiedy osoba stosująca przemoc przeprasza za swoje zachowanie, tak obiecuje, że to się nie powtórzy. To nie jest tak, że osoba stosująca przemoc stosuje ją 24 godziny na dobę. Taka osoba też potrafi zachowywać się inaczej. Tak, naturalnie, że dawałam szansę, ponieważ wierzyłam, że partner się zmieni. Po wybuchu złości, krzyku i psychicznym terrorze następuje jakiś element nagrody, czy to w postaci przytulenia, milszego słowa. Ja pamiętam takie sytuacje i dla mnie nawet jedno miłe słowo no było takim darem, że ja potrafiłam już tylko dlatego, że on powiedział, że ładnie wyglądasz, zostać z nim. Osoby stosujące przemoc stosują różne mechanizmy, można tak powiedzieć. Powtarzają osobom doznającą przemocy, że są nic nie warte, że nie mogą o tym nikomu mówić, że i tak im nikt nie pomoże. To wszystko powoduje, że ta przemoc wikła i że trudno jest wyjść. Ten krąg moich znajomych był coraz mniejszy, coraz bardziej zawężony. On nie tylko degradował moją osobę, ale również podważał wiarygodność moich znajomych czy przyjaciół. To nie jest tak, że osoby doznające przemocy jakby nic w swojej sprawie nie robią. Robią, proszą, tłumaczą, grożą, zwracają się do znajomych, do przyjaciół, nawet do różnych instytucji, ale zdarza się tak, że spotykają się z reakcją właśnie, jak to? To niemożliwe. Naprawdę? Nikt nie zareagował. To powoduje, że czasami ta pomoc na przykład jest o wiele później. Teściowa, jak do niej zadzwoniłam, że Mariusz zaczął podnosić ręce już tydzień po ślubie, no to stwierdziła też, że widziały gały, co brały, więc żebym teraz nie dzwoniła i nie szukała pomocy jakiejkolwiek u nich. Przemoc fizyczna jest przemocą, którą łatwo zdokumentować. Można pójść do lekarza, zrobić obdukcję i mieć dowód, argument. Inaczej jest przemocą psychiczną. Ludzie nie wierzą, że można często, że można stosować przemoc psychiczną, można być ofiarą tej przemocy. Czemu tak się dzieje? Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo form przemocy psychicznej i one właściwie często występują. Pewnie wszyscy w jakiś sposób spotkali się z taką przemocą w różnych momentach swojego życia. Począwszy od takich, o których wszyscy gdzieś tam się zgodzimy, że jest to przemoc psychiczna, czyli jakieś grożenie, wyzwiska, przez szantażowanie, krytykowanie, wyśmiewanie. Krytykowanie kogoś to jest forma przemocy psychicznej? Ciągłe, notoryczne krytykowanie, bez żadnych idących za tym konstruktywnych wniosków, w obecności też na przykład innych osób. Tak. Byłam krytykowana za swój wygląd, za swoje upodobania, za swoją pracę. Byłam w jego oczach męska, mało kobieca, nieatrakcyjna, beznadziejna. Przez długi czas tkwiłam w tym przekonaniu. Przemoc ekonomiczna to będą wszystkie formy przemocy związane właśnie z ekonomicznym aspektem, czyli to będzie na przykład niedawanie na życie, na mieszkanie, na jedzenie w relacjach, kiedy na przykład jedna osoba pracuje, a druga nie, ale to też będzie naruszanie czyichś dóbr, niszczenie tych rzeczy, czytanie korespondencji. To będą formy przemocy ekonomicznej, która jest jeszcze chyba bardziej trudniejsza do udowodnienia. Rozmawiamy głównie o kobietach, pewnie dlatego, że dzisiaj zaczyna się takich 16 symbolicznych dni, które mają pokazać że ta przemoc funkcjonuje, jest i ma się całkiem nieźle. No ale przemoc to nie jest tylko przemoc w stosunku do kobiet, jest też przemoc w stosunku do mężczyzn i to jest temat tabu, taki trochę zapomniany albo trochę przemilczany. Mężczyźni rzadziej zgłaszają się póki co jeszcze po pomoc. Bo się wstydzą? Z pewnością. Pewnie taki jest stereotyp, że to jest niemęskie. Myślę, że głównie tutaj towarzyszy wstyd, ale też obawa właśnie przed reakcją przedstawicieli służb, czy jakichś bliskich osób, znajomych, że się ktoś śmieje, albo że ktoś jest obojętniały, nie przesadzaj. Wielu ludzi żyje w toksycznych związkach i wielu ludzi boi się do tego przyznać, że jest im źle, a już znacznie mniejsza grupa ludzi podejmuje jakiekolwiek kroki w tym kierunku, ponieważ to jest bardzo trudne. Przemoc karmi się też tajemnicą. To, co utrzymuje właśnie przemoc, to jest niemówienie o niej. Natomiast jeżeli mówi się o przemocy, to tym samym też zwiększa się szanse na zmianę swojej sytuacji. A pierwsze kroki, żeby wyrwać się z tego kręgu, to centra pomocy powiatowe, miejskie, domy samotnych matek, które są w większych miastach. Wreszcie numer niebieskiej linii, czyli 801-120-002. Ja to wszystko zaraz pozbieram i umieszczę na profilu facebookowym Matki Polki Feministki, ale też bardzo polecam stronę www.równetraktowanie.pisanerazem.gov.pl. Tam są informacje, co przez te 16 dni dziać się będzie naprawdę w wielu polskich miastach. Od Kamiennej Góry po Ełk. Proszę sprawdzać, bo będą i wykłady, i happeningi, i marsze, i spotkania, i darmowe porady. Warto sprawdzić i warto dowiedzieć się, jeżeli jest taka potrzeba, czy w naszym mieście coś takiego się dzieje. Joanna Mielewczyk, Matka Polka Feministka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polecamy również facebookową stronę Matki Polki Feministki. Tam wszystkie informacje. Za 9 minut, godzina 17, po przemocy domowej temat zmieniamy radykalnie. Zapraszamy do Trójki. Dziś dzień pluszowego misia. Podobno ta zabawka powstała na pamiątkę niedźwiadka, którego matkę ocalił na polowaniu prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt. Wypchany niedźwiadek w Ameryce nazywany jest zresztą Teddy Bear, Miss Teddy. W Polsce z kolei po tej pluszowej zabawce przydomek dostają mężczyźni. Na to oczywiście trzeba sobie zasłużyć. A w naszej redakcji miśków nie brakuje i wszystkie miśki to fajne chłopaki, co potwierdza realizator Michał Jakubik, potocznie oczywiście Misiek. Pewnie, że tak. No bo są. To już zakończyliśmy rozmowę. Fajne jest to, że imię Michał bardzo często popycha tak w stronę bycia Miśkiem. Michał Misiek Olszański. Ale trzeba spełnić pewne wymogi, bo Misiek to jest ktoś, kto się lubi przytulić, kto jest otwarty, kto w ogóle nie boi się dotyku. A ja jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi wszelkiego rodzaju fajne, bliskie, przytulane sytuacje. I myślę też, że rodzaj nadwagi delikatnej, którą prezentuję od wielu, wielu lat, to też powoduje, że Misiek, bo Misiek nie może być szczuplakiem, prawda? Oczywiście Misiem można nazwać również kochanego mężczyznę. Językoznawca Agata Honcia. Zwłaszcza jeśli nasz ukochany mężczyzna jest raczej większy niż mniejszy, raczej okrąglejszy niż szczuplejszy, raczej zarośnięty niż gładziutki. No, Misiu najsłodszy, nikt tak jak ty, kochany Misiu, nie umie wyrzucać śmieci. No i ten Misio czuje się zobowiązany. Fajnie jest wtedy, kiedy jest to sympatyczne. Powiedziane w miłym gronie, w miłej atmosferze, natomiast tak na co dzień to raczej nie. Ja mam dwa miśki, jeden mały, drugi duży. Jeden to synek mój, który ma 11 lat, a drugi misiu duży to jest mój mąż. Pani sprzedaje zabawki m.in. misia. Tak, zgadza się. A czy w domu ma pani misia żywego? Tak, swojego chłopaka. Chłopak lubi być nazywany misiem? Tak, nie przeszkadza mu to. Oczywiście w takiej wersji pieszczotliwej. Kojarzy się z kimś miłym, sympatycznym, przyjemnym, ciepłym w odbiorze. Mili, nienerwowi, życzliwi, kochani. To są misie. Taki poczciwina, taki bratłata. Psycholog Magdalena Śniegulska. Ktoś, na kim można polegać, kogo można się zawsze, w każdej sytuacji zwrócić. Pamiętam, że na przykład rodzice do mnie nigdy nie mówili Miśku. Michotek chyba mama mówiła. Natomiast tak zdecydowanie kojarzę to już z czasem liceum, kiedy mieliśmy bardzo fajną paczkę. Tam już byłem w klasie Miśkiem, zwłaszcza, że byłem jedynym Michałem w klasie. No pewnie jest to związane trochę z tym, z czym ten Miś nam się kojarzy, z czymś milutkim, mięciutkim, do przytulenia i do zaopiekowania? Czy Misiek to ciapa? Według mnie nie. Ja zdecydowanie za takiego się nie uważam. Ja jestem raczej takim facetem, który daje sobie radę. Nie, nie, Misiek to nie jest ciapa. Misiek potrafi wykorzystać swoją powierzchowność i tą misiowatość do zjednania sobie ludzi. Oj ty, misiu, misiu, uważaj, bo jak tak dalej będziesz robić, to będzie z tobą niedobrze. A generalnie to nie mów do mnie, misiu. Nie mów do mnie, misiu, nie mów do mnie, misiu. Mów do mnie, ty gryźnie, mów do mnie, ty. Może semantyka też ma znaczenie, więc jak będziemy mówić tygrysie, to może ten tygrys się w naszym mężczyźnie obudzi. Poza tym misie jak atakują, to są bardzo szybkie wtedy i niebezpieczne. One, jeżeli nie muszą, to faktycznie poruszają się dość stonowanie, powolnie. Katarzyna Jaślan, opiekun niedźwiedzi brunatnych i polarnych w warszawskim zoo. Natomiast niedźwiedzie są nieprzewidywalnymi zwierzętami, są o tyle trudne w pracy, że po nich nie widać ich nastroju, jaki mają danego dnia, natomiast bardzo szybko potrafią zaatakować i zawsze zaatakują wtedy, kiedy wiedzą, że przeciwnika trafią. Miśki na 714 suszą, trzeba uważać. No tak słyszałem. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ja się nie obrażam, natomiast ja słyszałem gorsze określenia, gorsze epitety pod adresem policji. Zostańmy przy tych misiach. To się sprzęgły dwie rzeczy. Po pierwsze, wygląd tych policjantów, jak stoi taki policjant groźny, raczej ociężały, trudno mu się ruszać. Sylwetką właśnie przypomina groźną bestię. Ja jestem niedźwiedziem. Jestem groźnym niedźwiedziem. Tyle, że ponieważ mówimy właśnie misiek o nim, a nie niedźwiedź, to jakoś sobie tę groźną bestię oswajamy. Widzimy, że on taki niby groźny z wyglądu, ale tak naprawdę, jeśli dobrze porozmawiać, to może się nam uda, upiecze. Zdarza się czasami, że moja żona też do mnie mówi, ty misiu, powinieneś zeszczupleć o kilka kilogramów. To jest też takie mobilizujące i myślę, że w okresie tym zimowym takim, gdy misie będą zapadały w zimowy sen, pan Konkolewski będzie ćwiczył. O miśków w dniu 112 urodzin pluszowego misia pytała Magdalena Karczewska. A propos tego misia, który rozpoczynał, misia numer 1, czyli Michała Jakubika, którego świetnie państwo znają, bo prowadzi, między innymi realizuje listę przebojów trójki, no to ten dźwięk tego misia, temu misiu trzeba będzie go zarchiwizować, dlatego że Michał Jakubik rzadko się wypowiada, a tutaj proszę, rozgadał się? Pewnie, że tak. No bo są. To już zakończyliśmy rozmowę. Remember me at night. Love has forsaken. you.